श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 41वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 41वें श्लोक से भगवान ने एक प्रतिज्ञा की कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र चारों वर्णों के जो स्वाभाविक यानी उनके द्वारा सहज अनुष्ठेय कर्म हैं उनको बताया जाएगा। ऐसी शास्त्र ने प्रायः इन चारों वर्णों के स्वभाव को यानी संस्कारों को देख करके उन संस्कारों से प्रेरित होकर के अनायास जिन कर्मों को यह चारों वर्ण कर सकते हैं ऐसे कर्मों को शास्त्र ने बताया है। चारों वर्णों के श्रेय साधन के रूप में वे अलग अलग कर्म हैं। प्रविभक्त शब्द का अर्थ है उनके स्वभाव को देख करके सबके कल्याण का संपादक अलग अलग कर्म बताया है। ब्राह्मण के स्वभाव को देख करके उसके कल्याण का संपादक समाधि कर्म बताया गया। क्षत्रिय स्वभाव को संस्कार को देख करके शास्त्र ने क्षत्रियों का हित संपादक कर्म बताया है शौर्यादि रूप, और वैश्य का कृषादि रूप तथा सेवारूप कर्म चतुर्थ वर्ण का, जिससे करने में अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता, सहज हो जाता है। इसलिए इसे कहा गया कि स्वभाव प्रभव गुणों के द्वारा इन चारों वर्णों के अलग अलग कर्मों की व्यवस्था बताई गई है। अब कौन से वर्ण के कौन से कर्म हैं इसे अलग अलग करके बताया जा रहा है। 41वें श्लोक के द्वारा इतना मात्र बताया गया कि चारों वर्णों के उनके स्वभावों के अनुसार अलग अलग कर्म व्यवस्थापित हैं। अब कौन से वर्ण के लिए कौन से कर्म बताए गए हैं इसे स्पष्ट करने के लिए तीन श्लोक आ रहे हैं। तीन श्लोकों में चारों वर्णों के अलग अलग कर्म बताए जाएंगे। तो 42वें श्लोक का अवतरण है कानि पुनः तानि कर्माणि इति उच्यन्ते। स्वभाव प्रभव गुणों से प्रविभक्त ब्राह्मणादि वर्णों के लिए जो कर्म हैं वे कौन हैं, इस प्रकार की जिज्ञासा को शांत करने के लिए श्लोक त्रय द्वारा उन कर्मों को कहा जाता है। उच्यन्ते शमो दमस्तपस्सौचम् शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। तो ब्रह्म कर्म षष्ठी तत्पुरुष समास है इसमें। ब्रह्मणः कर्म ब्रह्म कर्म, ब्रह्म शब्द अनेक अर्थ में आता है। ब्रह्म शब्द का प्रसिद्ध अर्थ यतो वायिमानि भूतानि जायन्ते, इस तैतृय श्रुति में जिसका लक्षण किया जगत का विवर्त उपादान कारण, वो तो ही है। ब्रह्म शब्द का ब्रह्मा भी अर्थ होता है जो परमेश्वर की प्रथम संतान है, ब्रह्मांड के अध्यक्ष हैं, जिन्हें उपनिषदों में हिरण्यगर्भ कहा जाता है, वो भी ब्रह्म शब्द का अर्थ है। ब्रह्म शब्द वेद के लिए भी आता है, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, इसमें कर्म का जो विशेषण है ब्रह्म समुद्भव, उसमें ब्रह्म शब्द का अर्थ है वेद, इसलिए ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद भी है। ब्रह्म शब्द का संन्यास भी अर्थ निकल होता है, और ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्राह्मण जाति भी होता है। तो इस प्रकार ब्रह्म शब्द के अनेक अर्थ हैं, लेकिन एक वाक्य में वे सब के सब अर्थ नहीं होते, अनेक अर्थक जो पद होते हैं उनका उन अनेक अर्थों में से एक वाक्य में एक ही अर्थ लिया जाता है। तो यहाँ ब्रह्मणः कर्म ब्रह्म कर्म, ये जो एक सामासिक पद है इसमें पूर्व पद के रूप में प्रयुक्त ब्रह्म शब्द अनेक अर्थक हैं, उन अनेक अर्थों में से यहाँ ब्राह्मण जाति का परामर्शक ब्रह्म शब्द है, जगत के विवर्त उपादान कारण का भी परामर्शक नहीं है, वेद का भी परामर्शक नहीं, और ज्ञान का क्या नाम संन्यास का भी परामर्शक नहीं, अपितु ब्राह्मण जाति का परामर्शक है ब्रह्म शब्द। इसलिए ब्रह्म शब्द से लिया जाएगा ब्राह्मण जाति विशिष्ट मनुष्य, यानी स्वयं ब्राह्मण, ब्राह्मण इस अर्थ में ब्रह्म शब्द है। तो ब्राह्मणों के द्वारा अनुष्ठेय कर्म को कहा जाता है ब्रह्म कर्म। ब्रह्मण कर्म में षष्ठी कर्तार्थ में है, इसलिए उस षष्ठी का अर्थ निकलेगा ब्राह्मण कर्तृक कर्म, ब्राह्मणों के द्वारा अनुष्ठेय कर्म जिनका अनायास अनुष्ठान ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न कर सकते हैं मनुष्य, ऐसे कर्मों को कहा जाता है ब्रह्म कर्म। ब्राह्मणों के द्वारा अनुष्ठेय कर्म वे कौन हैं? तो नौ कर्म बताए जा रहे हैं। पहला कर्म है शमः। शम है मन का निग्रह, मनोनिग्रह। अन्य वर्ण वालों के लिए अपनी ही उपाधिभूत मन का अंतःकरण का निग्रह अनायास नहीं हो पाता, और अनायास हो जाता है, अल्प प्रयास से ही हो जाता है ब्राह्मण के द्वारा मनोनिग्रह, क्योंकि अधिकतर उनमें सात्विक संस्कारों का उद्भव रहता है, और सात्विक संस्कार से संस्कारित मन बाह्य रूपादि विषयों का चिंतन न करके रूपादि विषयों विषयगत दोष दर्शन से वह शांत हो जाता है, निगृहित हो सकता है अल्प प्रयास से। इसलिए ब्राह्मण का अनुष्ठेय कर्म है पहला पहला कि वह अपने मन को निगृहित रखें, मनोनिग्रह करें, मन को शांत रखें, विषयों के ओर आकर्षित न होने दें। विषयों से आकर्षित मन फिर जो वेदार्थ ज्ञान प्राप्त किया है उसी वेदार्थ ज्ञान में प्रवृत्त नहीं होने देता, और वेदार्थ का अनुष्ठान करता हुआ प्रतीत होने पर भी वह श्रेय संपादन के लिए न करके जिन विषयों के प्रति आकर्षित होता है मन, उन विषयों की प्राप्ति के लिए वह वेदार्थ अनुष्ठान करता है, श्रेय प्राप्ति के लिए नहीं कर पाता। इसलिए ब्राह्मणों का पहला पहला कर्तव्य बताया गया कि वह अपने मन को निगृहित रखे, और ब्राह्मण ही समाज के अध्यापक हैं, और अध्यापक का मन यदि निगृहित है तो मनोनिग्रह से संपन्न अध्यापक सामने वालों को जो शिक्षा देनी है वह किसी स्वार्थ की भावना से न दे करके सामने वाले का जिससे हित हो ऐसा ही साधन उसे बताएगा। इसलिए संबंध भाष्य में भाष्कर भगवान ने प्रारंभ में कहा था कि ब्राह्मणत्वस्य ही रक्षणेन रक्षितस्यात् वैदिको धर्मः। ब्राह्मणत्व का यदि रक्षण हो जाए तो वैदिक धर्म सुरक्षित है, वेद के द्वारा प्रतिपादित धर्म सुरक्षित है। और इसमें भी सबसे बड़ी भूमिका निभाता है मन धर्मानुष्ठान में। तो मन यदि विषय से आकर्षित नहीं है और धर्म स्वयं करता है या किसी से कराता है तो वह मात्र जिससे परमहित हो, जिससे कल्याण हो, इसी के लिए स्वयं भी धर्म करेगा, दूसरों से भी कल्याण के लिए ही धर्म कराएगा। इसके लिए अति आवश्यक है शम। अतः ब्राह्मण जाति का मुख्य कर्तव्य बताया शमः, और ये अल्प प्रयास से कर सकते हैं ब्राह्मण, अन्य वर्णों के लिए यह महान कष्ट साध्य है। कोई कोई अन्य वर्णों में भी होते, इसलिए प्रायावाद है ये। तो दमः, तो बाह्य इंद्रियों का निग्रह दम कहलाता है। तो मन यानी अंतःकरण तथा बाह्य करणों का निग्रह शम और दम शब्द से बताया गया। और तप है, 17वें अध्याय में जो तीन प्रकार का तप बताया, शारीर वाचिक मानसिक, उनमें भी सात्विक श्रद्धा से संपन्न होकर के किया जाने वाला जो सात्विक शारीर तप, सात्विक वाचिक तप और सात्विक मानस तप है, वह ब्राह्मण जाति का कर्तव्य है। क्योंकि श्रुति कहती है विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन, अनासक तप है, 17वें अध्याय में बताया गया सात्विक शारीरिक वाचिक तथा मानसिक तप, देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम इत्यादि से बताया गया। यह ब्राह्मण जाति का कर्तव्य है। और शौच है बाह्य अभ्यंतर शुद्धि, और शांति है कभी स्वयं का ही प्रतिकूल प्रारब्ध भोग देने के लिए अभिमुख होता है तो सामने वाले किसी न किसी संसार के वस्तुओं को या प्राणियों को बना देता है निमित्त, और निमित्त बना करके फिर अपना फल भुगवाने के लिए पापात्मक प्रारब्ध दुख भुगवाने के लिए निमित्त बनाएगा। तो या तो सामने वालों से अपमान कराएगा, या तो क्रोध कराएगा या तो कोई थप्पड़ आदि मरवाएगा, अपना ही कर्म। सुखस्य दुखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा अहं करोमीति वृथाभिमान स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोक। अपने अपने प्रारब्ध रूपी कर्मात्मक सूत्र में प्रत्येक प्राणी के जीवन का हरेक क्षण गुथा हुआ है, उसको वो क्षण उसी प्रारब्ध के अनुसार ही गुजारना है। इसलिए वो प्रारब्ध ही दूसरों को निमित्त बनाता है, लेकिन यह विवेक न होने से पापात्मक प्रारब्ध का फलोपभोग करने में जो बाह्य प्राणी निमित्त बने उनके प्रति जो मन में विकार उत्पन्न होता है क्रोधात्मक, वह विकार उत्पन्न न होना, मन का निर्विकार रहना दूसरों के द्वारा किए गए अपकार की अवस्था में भी अपने मन को दूषित न होने देना, विकृत न होने देना शांति कहलाता है। शांति है क्षमा, आर्जव है सरलता, और ज्ञान है सांग वेदों का ज्ञान और वेदार्थ का ज्ञान। जो वेदों के छह अंग हैं उन अंगों सहित वेदों का अर्थबोध शब्दार्थबोध ज्ञान कहलाता है, और विज्ञान कहलाता है वेदों का जो कर्म कांडात्मक प्रकरण है उसके द्वारा प्रतिपादित जो अनुष्ठेय यागादि हैं उन यागादि के अनुष्ठान में कुशलता पूर्वक शास्त्र विधानानुसार यज्ञादि कर्मों का निर्वर्तन, ये है विज्ञान। ठीक से उन कर्म को करने की कुशलता विज्ञान कहलाता है। और वेदों का जो ज्ञान कांड, उन ज्ञान कांडों का जो अर्थ है उस अर्थ की अनुभूति, वो भी विज्ञान कहलाता है। ज्ञान है शब्दार्थ ज्ञान और विज्ञान है उसकी अनुभूति। तो कर्मकांड की अनुभूति है कुशलता से वेदों के द्वारा बताए गए समस्त कर्मों का अनुष्ठान, ये हो गया कर्मकांड विषयक विज्ञान। और ज्ञानकांड विषयक विज्ञान है ज्ञानकांड के द्वारा प्रतिपादित जो ब्रह्मात्म एकत्व है, जगत मिथ्यात्व है, इसकी अनुभूति और अनुभूति के लिए प्रयत्नशील रहना, यह ब्राह्मण जाति का कर्तव्य है विज्ञान। तो ज्ञानम विज्ञानम और हाँ तो वो अपवाद है, इसलिए ये है प्रायावाद, प्रायोवाद कहा जाता ना। अधिकतर ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने वाले सात्विक स्वभाव वाले होते हैं अधिकतर, उनमें कोई कोई होते हैं रावण जैसे, वो अपवाद होता है। और बाकी कुलों में भी क्षत्रिय वैश्य ब्रह्म बंधु कहते हैं उनको ब्रह्म बंधु कहते हैं ना, ब्राह्मणों को अपना बंधु भाई जैसा मानता है लेकिन स्वयं ब्राह्मणत्व तो नहीं है जिसमें, वो ब्रह्म बंधु है। तो ऐसे कोई होते हैं, ऐसे क्षत्रिय वैश्य शूद्र में भी कोई कोई इन समाधि से संपन्न होते हैं, इसलिए तो उनको ज्ञान भी होता है। इसलिए ज्ञान में मुक्ति में अधिकार सबका है, इसलिए उनमें यदि देखा जाए तो कम होते हैं, कोई कोई होता है, वो अपवाद है। और इससे विपरीत ब्राह्मणों में भी कोई कोई होता है, वो भी अपवाद है। यानी कर्म से शूद्र ही है, जन्मना भरे ही ब्राह्मण हो, कर्म उसका शूद्रों का ही है। और आस्तिक्यम ये है सात्विक की श्रद्धा, शास्त्र वाक्यों में जो सात्विक की श्रद्धा शास्त्र प्रतिपादित सात्विक साधन में प्रवृत्त करती है वो आस्तिक्य कहलाता है। ये ब्रह्म कर्म ये नौ है, ब्राह्मण जाति के द्वारा अल्प प्रयास से अनुष्ठेय कर्म, संपादनीय कर्म। अल्प प्रयास से क्यों संपादन किया जाता है, कहते इसलिए कि वह स्वभावज है। स्वभावज में स्वभाव शब्द का अर्थ है जो पूर्व में स्वभाव प्रभवी गुणे शब्द से स्वभाव प्रभव गुण बताए थे ना, तो स्वभाव जनित गुण। तो जैसे स्वर्ण से जन्य अंगूठी को भी सोना कहा जाता है, मिट्टी से उत्पन्न हुए घड़े को मिट्टी कहा जाता है, ऐसे स्वभाव निष्पन्न जो सात्विक गुण है वो हुआ स्वभाव शब्द का अर्थ, जो पूर्व में स्वभाव प्रभव गुण शब्द से बताया गया था उसे यहाँ पर स्वभाव शब्द से कहा जा रहा है। और उस स्वभाव से निष्पन्न जो कर्म है शमादि, उन्हें कहा जाता है स्वभावज कर्म। ये इन कर्मों में प्रेरित करने वाला संस्कार ब्राह्मण में पहले से अनुवृत्त होता है, इसलिए उस संस्कारों से इनकी अल्प प्रयास से ही इन कर्मों में प्रवृत्ति हो जाती है, कर्मों का अनुष्ठान उनसे हो सकता है। तो भाष्य है शमो दमश्च यथा व्याख्यातार्थो, शम और दम का पहले भी व्याख्यान हो चुका है 16वें अध्याय में, दैवी संपत्ति को बताते समय। इसलिए कहते हैं कि यथा व्याख्यातार्थो यानी व्याख्यात है अर्थ जिनका, उन्हें कहा जाता है व्याख्यातार्थ। व्याख्यात का अर्थ है कथित, तो कह दिया गया है जो अर्थ इनका वही इनका अर्थ है। और यथा का अर्थ है व्याख्यात अर्थ का अनतिक्रमण करके, अतिक्रमण न करके। जैसे यथा शक्ति का अर्थ होता है शक्ति अनुसार, ऐसे यहाँ शम और दम शब्दों का जो पहले अर्थ बताया गया है उससे अलग अर्थ नहीं है, वही अर्थ है। मनोनिग्रह बाह्य इंद्रिय निग्रह रूप अर्थ ही है। और तप के विषय में भी कहते हैं तपो यथोक्तम शारीरादि, 17वें अध्याय में जो सात्विकी श्रद्धा से संपन्न हो करके देवद्विज गुरु प्राज्ञ इत्यादि से बताया गया शारीर वाचिक मानसिक सात्विक तप है, उस तप को यहाँ पर तपह शब्द से लेना है। इसलिए भाष्कर भगवान ने कहा कि तपो यथोक्तम शारीरादि और शौचम व्याख्यातम, शौच पद की भी व्याख्या पहले हो चुकी है 13वें अध्याय में भी, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति रार्जवम, उसमें भी शौच आया कि नहीं, और अभयम सत्व संशुद्धि में तो आया ही है, वहाँ पर भी 20 साधनों में शौच है शायद कहीं न कहीं है। तो वहाँ पर बाह्याभ्यंतर शुद्धि रूप शौच बता दिया गया है। और क्षांति शब्द का अर्थ भी पहले बता दिया है, इसलिए कहते हैं क्षांति ही क्षमा, और क्षमा है बाह्य प्राणियों के द्वारा अपकृत होने पर भी मन को निर्विकार रखना, ये क्षमा कहलाता है। आर्जवम का अर्थ है ऋजुता, सरलता। तो आर्जवम ऋजुता एवच, और ज्ञानम विज्ञानम, तो ज्ञान से लेना सांग वेदार्थ का शब्दार्थ ज्ञान, और विज्ञान से लेना वेदार्थ की अनुभूति। आस्तिक्यम का अर्थ करते हैं अस्थिभाव यानी श्रद्धानता, आगमार्थेषु। तो आगमार्थ है शास्त्रार्थ, आगम है शास्त्र, और आगम का अर्थ जो कर्म तथा ब्रह्म है, इसमें जो सात्विकी श्रद्धा वो अस्तिक्य कहलाता है। ब्रह्म कर्म पद की उत्पत्ति करते हैं ब्राह्मण जाते है कर्म ब्रह्म कर्म, यानी ब्रह्म शब्द यहाँ पर ब्राह्मण जाति का परामर्शक है, इसलिए ब्रह्म कर्म शब्द का अर्थ निकलेगा ब्राह्मण जाति का अनुष्ठेय कर्म। स्वभावजम, तो स्वभावजम पद का अर्थ है यद उक्तम स्वभाव प्रभवै गुणे प्रविवक्तानि, यानी स्वभाव प्रभव गुण शब्द से जिसको कहा गया था उसे यहाँ स्वभाव शब्द से कह रहा है, और स्वभावज शब्द का अर्थ निकलेगा स्वभाव प्रभव गुणों से व्यवस्थित ब्राह्मण जाति का कर्म, व्यवस्थित यानी सुनिश्चित ब्राह्मण के श्रेय संपादन के साधन के रूप में सुव्यवस्थित जो कर्म है वो ये है। क्षत्रिय जाति का कल्याण संपादक कर्म बताया जा रहा है, शौर्यम तेजो धृतिरदाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षत्रकर्म स्वभावजम्। शौर्यम, इसमें नियत प्रत्यय हुआ भाव अर्थ में, सूरस्य भावः शौर्यम, तो सूरता इस अर्थ में शौर्य है। तो सूर शब्द बनता है पहले, इसमें श्री धातु से भी श्री हिंसा जिससे शरीर बनता है उसी से सूर शब्द भी बनेगा, और फिर सूरस्य भाव सूरता, शौर्य, सूरता कहो शौर्य कहो, उसमें सूर शब्द में एक अप्रत्यय करके फिर उसे ऊ आदेश री के स्थान पर ऊ आदेश होगा, और ऊ को रपर हो जाएगा, री के स्थान पर अण होने जा रहा है ना उरन रपर सूत्र से, तो सूर बन जाएगा। एक अप्रत्यय या र प्रत्यय करो तो अण आदेश हो जाएगा, ऊर हो गया रोरी सूत्र से, रेप का लोप होने के बाद फिर दीर्घ हो जाएगा ऊ को, तो इस प्रकार सूर शब्द बन जाएगा। सूर शब्द का अर्थ है श्री धातु हिंसा अर्थ में है, तो विरोधियों की को नष्ट करने में समर्थ, इस अर्थ में सूर शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए सूरता। का मतलब विरोधी को परास्त करने की योग्यता, और उस योग्यता से संपन्न होने के कारण विरोधियों को परास्त करते रहना, जिससे विरोधी नष्ट हो, ऐसा कार्य करना ये शौर्य कहलाता है। ये क्षत्रिय जाति का अनुष्ठ है। क्षत्रिय जाति है संरक्षक, तो संरक्षक होने के कारण पूरे राष्ट्र की, तो जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं उन राष्ट्र विरोधी तत्वों को असामाजिक कार्य करने में समर्थ न होने देना, और ऐसे होते हैं तो उन्हें नष्ट करना, ये शौर्य कहलाता है। धर्म विरोधियों को धर्म से धर्म की संरक्षा के लिए परास्त करना, ये शौर्य कहलाता है। ये क्षत्र कर्म इसमें भी क्षत्रस्य कर्म, क्षत्र कर्म ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास है, और क्षत्र शब्द क्षत्रिय जाति का परामर्शक है, इसलिए क्षत्रिय जाति के द्वारा अनायास अनुष्ठेय कर्म है शौर्य। सात कर्म बताए जा रहे हैं, नौ ब्राह्मणों के कर्म बताए गए पूर्व में, क्षत्रियों के लिए सात कर्म उनके श्रेय के संपादक साधन के रूप में बताए जा रहे हैं। एक तो शौर्य, अधार्मिक लोगों को, धर्म विरोधी लोगों को परास्त करना रूप कर्म शौर्य कर्म कहलाता है, और तेज का अर्थ है प्रागल्भ्य। प्रागल्भ्य का अर्थ है विरोधी के द्वारा अनभिभूतत्व, जो विरोधी हैं उन पर अपना प्रभाव डालना तो शौर्य हुआ, विरोधी के प्रभाव से अपने को अप्रभावित रखना ये प्रागल्भ्य कहलाता है, तेज कहलाता है। जो तेजस्वी होता है, प्रागल्भ्य से संपन्न होता है, वह दिखने के लिए सामने वाला बहुत शक्तिशाली दिखने पर भी उसके प्रभाव से स्वयं हतोत्साहित नहीं होता, शत्रु के प्रभाव से हतोत्साहित न होना ये तेज कहलाता है, प्रागल्भ्य कहलाता है। और जिसका उत्साही समाप्त हो गया फिर वो शत्रु पर विजय नहीं पा सकता फिर, इसलिए तेज को संवर्धित रखना अपने सामने वाले विरोधी के प्रभाव से स्वयं के मन को हमेशा बचाए रखना, ये एक होता है क्षत्रिय जाति का कर्तव्य, उसे ये संपादनीय है। शत्रु इससे जिससे डरता है देख करके ही उसे कहा जाता है तेज, जिसके रहने से शत्रु के मन में भय होता है। और धृति वो है धैर्य, तो धैर्य है विषम परिस्थिति में जो शरीर इंद्रिय का शिथिल पड़ना होता है, वो अधृति के कारण, अधैर्य के कारण। धृति है धैर्य, धीर का भाव, और जिसके रहने से विषम परिस्थिति में भी शरीर इंद्रियां शिथिल नहीं पड़ती, मन भी साहस को नहीं छोड़ता, उसे कहा जाता है धैर्य। और वो धैर्य भी तीन प्रकार का पहले बताया, बुद्धेर भेदम धृतेश्चैव, त्रिविधम श्रोणु करके कहा था ना, तो उसमें से सात्विकी धृति, जिस सात्विकी धृति से संपन्न होने से जो सात्विक क्षत्रिय कर्म है धर्म युद्धादि रूप, उसी में प्रवृत्ति होगी, ऐसी धृति वो होती है। यहाँ धृति शब्द का अर्थ है जिसके रहने से जैसी अर्जुन की स्थिति हुई थी ऐसी स्थिति नहीं होती। अर्जुन के अंदर वो धृति उस समय नहीं थी, गीता का श्रवण करने के बाद धृति आई, और इसलिए भीष्मादि को देख करके शीदंति मम गात्राणि मुखंच परिशुष्यति वेपथुस्य शरीरे में रोमहर्षस्य जायते इत्यादि, जो अधृति का कार्य है शरीरादि का शिथिल पड़ना रूप, वो अर्जुन में दिख रहा है, वो बताता है धृति का अभाव। और जिसके रहने से विषम परिस्थिति में भी योद्धा के वो ऐसा नहीं होता, हाथ से आयुध छूटते नहीं हैं, गांडियों संस्रते हस्तात, ये धृति के न होने से, और धृति रहेगी तो विषम परिस्थिति में भी वह जितना शत्रु को नुकसान पहुंचा सके उतना धैर्यपूर्वक नुकसान पहुंचाता ही है। हाँ? ओ जन्मजात हो कैसे वो प्राप्त किया जाए उसका साधन, तो ये प्रयत्न से संपादनीय है, इसलिए तो ये धृति तो मानस प्रयत्न रूप बताया है ना, तो प्रयत्न तो अनुष्ठेय होता है, करना पड़ता है, तो कैसे वो अंदर जैसे मानस क्रियाएं होती हैं, ये मानस प्रयत्न रूप है, तो इसको अपने प्रयत्न से बढ़ाना पड़ता है, इसलिए संपादनीय के रूप में बताया जा रहा है, अनुष्ठेय के रूप में बताया जा रहा है। हाँ, यानी पहले से अल्प रहेंगे उनको विकसित करना है, तो जैसे क्षेत्र स्थित प्रज्ञ का स्वभाव बताया है प्रजाति यदा कामन, तो उसको साधक कैसे प्रयत्न से अर्जित करता है, तो जो जगत विषयक कामना है, जिन पदार्थ विषयक कामना है उन पदार्थ विषयक दोष दर्शन से बार बार उनकी आसक्ति निवृत्त होती है, ऐसे धैर्य न रहने से वो स्थिति होती है। तो अधृति के कार्य में दोष दर्शन और धृति के कार्य के गुण का दर्शन करने से धृति को अर्जित करने के लिए जो अंदर से प्रयत्न होता है वो प्रयत्न में प्रवृत्त होता है, उस प्रयत्न से साध्य ये धृति का विकास है। ऐसे ही एक वो मानस प्रयत्न होगा, मन के गुण है ना, मन में संपादित करने हैं, तो वो अंदर से प्रयत्न होगा, अंदर से प्रयत्न का स्वरूप होगा पहले गुण दोषों का विचार कर लें, और विचार से अधृति होने से जो दुष्परिणाम हो रहे हैं उसको देखें, अधृति के दुष्परिणाम को, धृति के सुपरिणाम को, और इसका ठीक से निश्चय हो जाता है तो जिसका सुपरिणाम है लेकिन हमारे अंदर न्यूनता है उस साधन की, तो उस साधन को प्राप्त करने में बढ़ाने में प्रवृत्ति हो जाती है। तो ऐसा विचार से गुण दोषों का, अधृति के दोषों का और धृति के गुणों का दर्शन करने से धृति का संवर्धन अंदर के प्रयत्न से होता है। इससे तो खाली गुण दोष का निश्चय मात्र होगा, इतने निश्चय मात्र से भी वो बढ़ेगी नहीं, उसके लिए अंदर का प्रयत्न होता है, वो अंदर के प्रयत्न से बढ़ेगी। जैसे कामना का ही, कामना से ही संसार बंधन है इत्यादि ये करके फिर कामना को छोड़ने के लिए भी अंदर का मानस प्रयत्न होता है, जो मनोवृत्तियाँ तो स्वसंवेद्य है ना, इसलिए मानस प्रयत्न भी अपने को साधक को ज्ञात होता है, जिससे हम निवृत्त होना चाहते उसके दोष दर्शन होने पर अंदर ही अंदर मानस प्रयत्न होता है, वो साधक को जैसे ज्ञात होता है ऐसे ये भी ज्ञात हो जाता है। इसलिए अनुष्ठेय है, धैर्य प्रयत्न से संपादनीय है, ये बताया जा रहा है। जिस क्षत्रिय में सूरता की कमी है उसे सूरता को बढ़ाना है, शौर्य को, धृति की कमी है धृति का संपादन करना है, ये उसका कर्तव्य है। दाक्षम, दाक्षम है दक्षता, दक्षता है अचानक कोई कर्तव्य प्राप्त हुआ और उस कर्तव्य का विवेक पूर्वक अनुष्ठान, वो दक्षता कहलाता है। वो तत्काल ठीक ठीक निर्णय लेकर के उस कार्य को वैसा ही संपादन करना जिससे सुपरिणाम ही निकले, विपरीत परिणाम न निकले, और जो पूर्व से निर्धारित नहीं है तत्काल ही प्राप्त हुआ है ऐसा कार्य भी सुपरिणाम ही दे सके, विपरीत परिणाम न दे, इसके लिए विवेक पूर्वक निर्णय लेकर के उसे संपादित करने का जो सामर्थ्य है उसे कहा जाता है दक्षता, दाक्ष। यह क्षत्रिय को अर्जित करना पड़ता है प्रयत्न से, दाक्षम। तो ये शौर्य, तेज, धृति और दाक्ष मानस कर्म रूप है एक प्रकार से, उसमें सूरता तो मिली हुई है शरीर के साथ भी, लेकिन अधिकतर प्राधान्य है इन चारों में मन का, इसलिए मन से संपादनीय है क्षत्रिय के। और इन चारों गुणों से संपन्न जिसका मन होता है, जिस क्षत्रिय के मन में ये चारों अच्छी तरह से संवर्धित होते हैं, वह ये जो अवशिष्ट तीन कार्य हैं जिसकी जिसमें शरीर और इंद्रिय की प्रधानता है, वो ठीक करने में समर्थ होता है। और क्षत्रिय के ये कर्म यदि ठीक ठीक होते हैं तो जगत की सुव्यवस्था होती है, सब अपने अपने श्रेय संपादन में ही ठीक से लगे रहते हैं। इस अभिप्राय से अब शरीर और इंद्रिय की प्रधानता जिन कर्मों में है उन कर्मों को बताया जा रहा है। युद्धे अपलायनम, तो धर्म युद्ध प्राप्त हुआ स्वयं की इच्छा के बिना, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम, धर्मादि युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते इत्यादि के द्वारा जो युद्ध बताया गया है क्षत्रिय को खुले हुए द्वार के तरह, स्वर्ग के खुले हुए द्वार के तरह द्वार के रूप में, और धर्म से युक्त युद्ध, ऐसे युद्ध से अपलायन, न भागना शत्रु के, ये तब हो सकता है जब पूर्ववर्ती तेज न हो, तो शत्रु के प्रभाव को देख करके वो भाग सकता है यदि तेज नहीं, ये चार मानस गुण नहीं है, दाक्ष नहीं है, धृति नहीं है, तेज नहीं है और स्वयं में सूरता नहीं है, तो धर्म युद्ध होने पर भी उससे इन चार गुणों की न्यूनता वाला क्षत्रिय युद्ध से पलायन कर सकता है जो उसके लिए अधर्म है। और ये चारों से संपन्न जो क्षत्रिय हैं वह युद्ध से पलायन नहीं करता, वो जानता है कि शत्रु को शौर्य होने से मैं पराभूति करूंगा, भले ही संख्या में अधिक है और नहीं भी मेरे से होता है, लेकिन अंदर से घबराता नहीं है। कितनी भी बड़ी संख्या में शत्रु हो, उन पर विजय पाने के लिए ही युद्ध करता है और कर्तव्य बुद्धि से कर रहा है। मा फलेषु कदाचन कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो कभी युद्ध का परिणाम स्वयं के पक्ष में न भी आए, लेकिन ये मेरा कर्तव्य है ये समझ करके कर रहा है। तो कहा जाता है द्वायुमो पुरुषो लोके सूर्यमंडल भेदिनो, वो सूर्यमंडल का भेदन करके उत्तम लोक में पहुँचते हैं। कौन कौन? एक योगी होता है जो स्वराड, और दूसरा युद्धे चाप्य रणे चाप्य अभि मुखे हता, तो सामने से छाती में गोली खा करके जो मरा है, पीठ में नहीं। युद्ध करते करते धर्म का धर्म युद्ध करते करते ज़्यादा प्रभावशाली शत्रु से जो मारा गया सामने से, तो वो भी सूर्यमंडल भेदी होता। योग युक्त सन्यासी यानी उपासक और आपका ये जो है योद्धा, ये दोनों ब्रह्मलोक जाते हैं। सूर्यमंडल भेदी होते का अर्थ है ब्रह्मलोक जाते हैं। तो इसलिए युद्धे चाप्य पलायनम और दानम, तो योग्य पात्र में अपने पास जो है उसका विभाग विभाजन दान कहलाता है। और ईश्वर भावश्च, ईश्वर भाव है ईश्वरता यानी जो अनुशास्य है, उन अनुशास्यों पर ठीक ठीक अनुशासन ईश्वर भाव कहलाता है। जो अनुशास्य लोगों में ठीक ठीक अनुशासन का पालन करते हैं उन्हें प्रोत्साहित करना, और जो अनुशासन का ठीक पालन नहीं करते उन्हें दंडित करना, ये ईश्वर भाव कहलाता है। ये क्षत्रिय का अपने अनुशास्य लोगों में जो अनुशासन पालन नहीं कर रहा है उसके प्रति भी, और अनुशासन के पालन कर रहे हैं उनके प्रति भी समानता का व्यवहार ईश्वर भाव नहीं कहलाता, ये उसका कर्तव्य नहीं है। जो अनुशासन का उल्लंघन करते हैं उन्हें दंडित करना उसका कर्तव्य है, और ठीक ठीक रहते हैं उन्हें प्रोत्साहित करना उसका कर्तव्य है, इसलिए ईश्वर भाव यानी ठीक ठीक अनुशासन, शास्त्रानुसार अनुशासन। तो ईश्वर भावश्च क्षेत्र कर्म स्वभावजम्, ये क्षत्रियों का स्वाभाविक कर्म है। भाष्य है शौर्यम यानी सूरस्य भावः तेजः प्रागल्भ्यम धृति ही, तो प्रागल्भ्य का अर्थ है वही दूसरों के द्वारा अभिभूत न होना, और धृति है धारणम यानि सर्वावस्थासु अनवसादो भवति यया धृत्या उत्तम भितस्य, जिस धृति से धारित पुरुष में सभी अवस्थाओं में अवसाद यानि शिथिलता नहीं रहती, विषाद नहीं रहता, अविषाद होता है। जिस धृति से धारित हुआ मनुष्य, धृति से संपन्न हुआ मनुष्य विषादग्रस्त नहीं होता, वह धृति यहाँ पर धृति पदार्थ है, वो धैर्य। और दाक्षम यानी दक्षस्य भावः दाक्षम सहसा प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु अव्यामोहेन प्रवृत्ति। सहसा यानी अचानक ही कोई कर्तव्य प्राप्त हुआ, प्रत्युत्पन्न यानी प्राप्त कार्येषु जो पूर्व निर्धारित नहीं था अचानक प्राप्त हुआ कर्तव्य, उसमें व्यामोह का तो अर्थ होता है अविवेक, और अव्यामोह का अर्थ हो जाएगा विवेक पूर्वक जो प्रवृत्ति है उसे सुपरिणाम तक पहुंचाने जैसा कार्य करना, सहज अनायास प्राप्त हुए कार्य को भी वो जिससे होता है, जिस गुण से संपन्न हुए में होता है उस गुण का संपादन करना, यह कर्तव्य है क्षत्रिय का। इन गुणों की न्यूनता है या बिल्कुल नहीं है तो इन गुणों को संपादित करना यह क्षत्रिय का कार्य है। युद्धे चापि अपलायनम अने अपरांगमुखी भाव शत्रुभ्य, शत्रुओं से डर करके न भागना। और दानम यानी देशु मुक्त हस्तता, और ईश्वर भाव यानी ईश्वरस्य भाव प्रभु शक्ति प्रकटीकरणम, तो ईश्वर का भाव ईश्वर ऐश्वर्य कहलाता है, ईश्वर भाव कहा जाता है। वो क्या है? अपनी जो प्रभुता की शक्ति है, सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का प्रकटीकरण वो ईश्वर भाव है। किन के प्रति सामर्थ्य का प्रकटीकरण? ईशितव्यान प्रति, जो अपने अनुशास्य हैं उन अनुशासों के प्रति उनको अनुशासित रखने के लिए अपने सामर्थ्य का प्रकटीकरण ईश्वर भाव कहलाता है। क्षत्र कर्म यानी क्षत्रिय जाते हैं विहितम कर्म क्षत्र कर्म स्वभावजम, ये स्वाभाविक है ये कहा गया। एक श्लोक है इसको पूरा किया जाए, फिर कल और परसों दो दिन तो अवकाश है ना, तो ये प्रकरण पूरा हो जाएगा। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। तो वैश्यकर्म, इसमें भी वैश्य शब्द का अर्थ तो वैश्य होता ही है, तो इसलिए वैश्यानाम कर्म वैश्य कर्म यानी वैश्यों के द्वारा अनुष्ठेय कर्म है कृषि, और गौरक्ष यानी गौपालन, और वाणिज्य यानी क्रय विक्रय, ये भी यदि केवल अपने स्वार्थ के लिए मात्र नहीं अपितु समाज के दृष्टि से करता है तो वैश्य के चित्त शुद्धि द्वारा बन जाता है मोक्ष का साधन, है लौकिक कर्म ही। लेकिन आगे बताएंगे स्वकर्मणा तमभ्यर्च, इसमें स्वकर्म शब्द से लिया जा रहा है, इन चार वर्णों को बताया गया जो अपना अपना कर्तव्य, उसमें वैश्य को यह श्लोक कृषि गौरक्ष और वाणिज्य यही कर्म बताता है, और कर भी रहे हैं लोग, लेकिन यह कर्म ईश्वर की पूजा है ये भाव रख करके किया जाता है तो चित्त शुद्धि रूपी सिद्धि को प्राप्त कर लेता है वो मानव। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धि विन्दति मानव, और वो सिद्धि अंतकरण की शुद्धि उसे नित्यानित्य वस्तु विवेकादि उत्पन्न करके ज्ञान के योग्य बनाती है, साधन चतुष्टय संपन्न करके वेदांत विचार का अधिकारी बना देती है। इसलिए ये कार्य केवल अपने आप को मात्र शरीर रूप समझ करके इंद्रियों के भोग इन कार्यों को नहीं करेंगे तो प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए इन भोग भोगोपलब्धि का साधन मात्र समझ करके इन कार्यों को वैश्यादि करते हैं तो माना जाता है उनको जिस उद्देश्य से कर रहे हैं उस उद्देश्य की मात्र पूर्ति होगी उससे, और इन्हें ये ईश्वर की पूजा है, ईश्वर की पूजा है, ईश्वर की आज्ञा का पालन, ईश्वर की आज्ञा है शास्त्र वचन, और शास्त्र जिसको जो कर्तव्य बताता है उस कर्तव्य का पालन करना ये ईश्वर की आज्ञा का पालन है, और ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से ईश्वर की प्रसन्नता से उसे शुद्ध अंतकरण की शुद्धि रूपी सिद्धि की प्राप्ति होती है, उससे वह ज्ञान योग्य बन जाता है। ज्ञान योग्य बन करके श्रवण आदि से अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार प्राप्त करके कल्याण को प्राप्त करता है, ये बताना है। उस दृष्टि से ये दिख रहा है लौकिक कर्म ही, लेकिन शास्त्र विहित होने से वैश्य यदि इन्हीं कर्मों को ठीक ठीक करता है और ईश्वर की आराधना समझ करके करता है तो समाधि संपन्न करके, समाधि से संपन्न होकर के ब्राह्मण जिस ज्ञान की योग्यता को प्राप्त करता है उसी ज्ञान की योग्यता को कृषादि कर्म करके वैश्य प्राप्त करता है। इस अभिप्राय से यह कहा जा रहा है कि वैश्य जाति का स्वाभाविक अनुष्ठेय कर्म कृषि, गौरक्ष और वाणिज्य यानी व्यापार है, वणिक कर्म वाणिज्य। परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। तो जो शूद्र है चौथा वर्ण है उसका स्वाभाविक कर्म है परिचर्या यानि सेवा। इनको कृषि गौरक्ष वाणिज्य तीन ही कर्म बताएं, शूद्र को एक ही कर्म बताया, क्षत्रियों के साथ और ब्राह्मणों के नौ कर्म बताए। ज़्यादा बोझ किस पर है? तो शास्त्र यदि पक्षपाती होता ब्राह्मणों का तो उन पर इतना बोझ डालता, जिस पर कम से कम भार डाला जा रहा है उसके प्रति अधिक स्नेह माना जाएगा ना। इसलिए अपने शास्त्र तो सबका हित चाहते हैं और उसमें स्नेह अधिक रखते हैं जिसके पास विवेक कम है उसका। सर माता पिता में ऐसा ही देखा जाता है, जिनके चार बच्चे हैं उनमें से सबसे बुद्धिहीन जो है उसके हित की चिंता माता पिता ज़्यादा करते हैं, विवेक कम है जिसमें। ऐसे रजह उपसर्जन तमः प्रधान ये चतुर्थ वर्ण का अंतःकरण होने से उसमें तम का जो कार्य है मोह अधिक दिखता है, विवेक की न्यूनता दिखती है, अविवेक अधिक है। इसलिए उसे कहा कि इस वो तम का कार्य प्रमाद आलस निद्रादि ज़्यादा होते हैं, ये जिससे निवृत्त हो और मोटा मोटा भी कर्म है जो कर सकता है इसी से, यही मेरे कल्याण का साधन है, यही ईश्वर की आराधना है, ये समझ करके यदि शास्त्र ने बताए हुए परिचर्यात्मक कर्म में लगता है तो उसका वो परिचर्यात्मक कर्म समाधि से संपन्न होने वाले ब्राह्मण की जो योग्यता होती है वह योग्यता ठीक से ईश्वर आराधना समझ करके परिचर्या करने वाले चतुर्थ वर्ण में भी आती है और वो चित्त शुद्धि द्वारा ज्ञान का अधिकारी बन जाता है। इसलिए शास्त्र को तो किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं है, लेकिन जिसका चित्त जहाँ पर है वहाँ से उसे ऊपर उठाने के लिए जो उचित साधन हो सकता है ऐसा साधन शास्त्र बताता है। तो परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। भाष्य है, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, कृषिश्च गौरक्षंच वाणिज्यंच कृषि गौरक्ष वाणिज्यम। कृषि है भूमि, कृषि यानी भूमे है विलेखनम यानी हल चलाना आदि, और गौरक्षम का अर्थ है गाहा रक्षतीति गोरक्ष तद्भावो गौरक्षम, गायों का पालन करने वाला गोरक्ष कहलाता है, और गोरक्ष का जो भाव यानी कर्म है उसे कहा जाता है गौरक्ष। पाशुपाल्यम वो है पशु पालन, और वाणिज्य है वणिक कर्म यानी क्रय विक्रय आदि लक्षण व्यापार। वैश्य कर्म वैश्य जाते है कर्म वैश्य कर्म स्वभावजम्। परिचर्यात्मकम शुश्रूषा स्वभावम कर्म शूद्रस्य अपि स्वभावजम्। और चौथे वर्ण का शुश्रूषा यानी सेवा, ये स्वाभाविक कर्म है, ये सेवा करने से ही उस फल को पा सकता है जिस फल को अन्य वर्ण वाले बाकी बहुत अधिक कर्म करके पाते हैं। बाकी की चर्चा हम लोग करेंगे द्वितीया को, कल पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम अपना रहेगा।